Книга пророка Агея. Розділ перший. Другого року царя Дарія, першого дня шостого місяця, надійшло через пророка Агея до Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, і до Ісуса, сина Йоцадака, первосвященника, таке слово Господнє. Так говорить Господь сил. Цей народ каже: не настав ще час відбудувати дім Господній. І надійшло через пророка Агея таке слово Господнє: то це вам сидіти час у ваших вигідних домах, тоді як дім цей лежить у руїнах? Оце ж так каже Господь сил: розважте добре путі ваші. Ви сіяли багато, але зібрали мало. Їсте, але не до наситу. П'єте, та не впиваєтесь, вдягаєтесь, та вам не тепло, і заробітчанин заробляє в гаманець дірявий. Так говорить Господь сил: розважте добре путі ваші. Ідіть у гори, приносьте дерево і будуйте дім. Він буде мені до вподоби, і я звеличений буду, каже Господь. Ви сподівалися багато, а вийшло мало. Коли ж ви принесли те додому, я його розвіяв. Чому? Каже слово Господа сил. Тому що дім мій лежить у руїнах, а ви хапаєтеся кожен до свого дому. Тому небо затримало росу над вами, і земля затримала врожай свій. Я поклав засуху на землю і на гори, на хліб, на молоде вино, на олію і на все, що земля родить, на людину і на скотину, і на всяку працю рук. Тоді Зоровавел, син Шалтієла, та Ісус, син Йоцадака, первосвященник, і весь останок народу послухалися голосу Господа, Бога свого, і слів пророка Агея, тому що його послав Господь, Бог їхній, і народ злякався Господа. І сказав Агей, Господній посол, згідно з дорученням Господнім до народу: я з вами, каже слово Господнє. І збудив Господь дух Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, та дух Ісуса, сина Йоцадака, первосвященника, і дух усього останку народу, і вони пішли і узялися до роботи в домі Господа сил, Бога свого, 24-го дня 6-го місяця 2-го року царя Дарія.